Раздзел трэці. Колькі яны намучыліся і папацелі на сенакосе, але высілкі іхнія не былі марныя, бо сена накасілі нават больш, чым спадзяваліся. Часам праца давалася цяжка. Прылады былі разлічаны на людзей, а не на жывёлу. І вялізнаю перашкодай было тое, што ніводная жывёліна не магла карыстацца прыладамі, якія вымагалі стаяння на задніх нагах. Але свінні былі такія разумныя, што маглі знайсці выйсце з любога цяжкага становішча. Што да коней, яны ведалі на полі кожны каменьчык і на самай справе разбіраліся ў тым, як касіць і грэбці сена значна лепей за Джонза і яго людзей. Свінні фактычна не працавалі, але кіравалі і наглядалі за іншымі. Пры іх вышэйшым розуме было натуральна, што яны возьмуць на сябе кіраўніцтва. Баксёру і канюшынцы самім даводзілася ўпрагацца ў касілку або конныя граблі. Ні цуглі, ні лейцы цяпер, вядома ж, былі непатрэбныя. І заўзята хадзіць сюды і туды па полі, а за імі хадзілі свінні і гукалі: «Но, пайшоў, таварыш!» Або «Тру, назад, таварыш!» у залежнасці ад патрэбы. І ўсе жывёлы, нават самыя маленькія, пераварочвалі сена і збіралі яго. Нават качкі і куры сноўдалі цэлы дзень сюды-туды на сонцы, носячы ў дзюбах маленькія жмуточкі сена. Урэшце яны і скончылі сенакос, затраціўшы на яго на два дні меней, чым на гэта ішло часу ў Джонза і ягоных людзей. Да таго ж, гэта быў найлепшы ўраджай сена за ўсю гісторыю фермы. Стратаў не было зусім. Куры і качкі з іх пільнымі вочкамі падабралі ўсё да апошняй былінкі, і ніводная жывёліна на ферме не ўкрала ні каліва сена. Усё лета праца на ферме ішла як добра наладжаны механізм. Жывёлы ніколі сабе не ўяўлялі, што яны могуць быць такія шчаслівыя. Кожны кавалак ежы выклікаў у іх незвычайную радасць, бо цяпер гэта была сапраўды іх ежа, здабытая імі самімі і дзеля іх саміх, а не мізэрныя порцыі, выдзеленыя скупым гаспадаром. Цяпер, калі не было болей гэтых нікому не патрэбных паразітаў, людзей, кожнаму прыпадала болей ежы. Болей было цяпер і вольнага часу, хоць жывёлы і не мелі ніякага досведу ў тым, як яго бавіць. Яны сутыкаліся з рознымі цяжкасцямі. Напрыклад, праз нейкі час, калі яны збіралі збожжа, ім прыйшлося малаціць яго на стары лад і выдзімаць з яго мякіну, бо на ферме не было малатарні. Але свінні сваім розумам і баксёр сваёй неверагоднаю сілай заўсёды іх ратавалі. Баксёрам захапляліся ўсе. Ён быў добры работнік яшчэ за часамі Джонза, але цяпер ён быў нібы тры кані, а не адзін. Былі дні, калі здавалася, што ўся праца на ферме клалася на яго магутныя плечы. З раніцы да ночы ён штурхаў і цягнуў, і заўсёды быў там, дзе найцяжэй. Ён дамовіўся з адным пеўнікам, каб той будзіў яго раніцай на паўгадзіны раней ад усіх астатніх і сам браўся за якую-небудзь працу, такую, якая здавалася яму найбольш неабходнай. Першым пачынаўся звычайны працоўны дзень. Ягоным адказам на кожную перашкоду, на кожную няўдачу было: «Я буду працаваць яшчэ старанней. ён узяў гэтыя словы сабе за дэвіз. Але кожны працаваў адпаведна сваім магчымасцям. Куры і качкі, напрыклад, уратавалі 5 бушаляў збожжа падчас жніва, старанна падбіраючы зярняткі. Ніхто не краў, ніхто не скардзіўся за порцыі. Сваркі, бойкі і зайздрасць – такія звычайныя штодзённыя з'явы колішніх часоў цяпер амаль зусім зніклі. Ніхто не ўхіляўся ад працы, ці амаль ніхто. Молі, што, праўда, не надта ахвотна паднімалася раніцаю і мела звычку ісці з працы раней, апраўдуючыся тым, што ёй у капыт забіўся камень. Дзіўныя былі і паводзіны ката. Неўзабаве ўсе заўважылі, як толькі трэба нешта рабіць, ката ніколі нельга знайсці. Ён знікаў на цэлыя гадзіны, і тады раптам з'яўляўся, калі трэба было есці, або ўвечары, калі праца была ўжо скончаная, з выглядам быццам так і трэба. Але ён заўсёды знаходзіў такія цудоўныя прабачэнні і муркаў так прыязна, што было проста немагчыма не паверыць у яго добрыя намеры. Стары асёл Бенджамін, як здавалася, пасля паўстання зусім не змяніўся. Ён працаваў з той самай маруднай упартасцю, як і за часы Джонза, ніколі не ўхіляючыся, але і не беручы ніколі добраахвотна дадатковыя працы. Пра паўстанне і яго вынікі ён звычайна не выказваў ніякіх думак. Калі ў яго пыталіся, ці шчаслівейшы ён цяпер пасля выгнання Джонза, ён звычайна адказваў: «Аслы жывуць доўга. Ніхто з вас яшчэ ніколі не бачыў мёртвага асла». І ўсе мусілі задавольвацца гэтым загадкавым адказам. Нядзелі былі вольныя ад працы, снедалі на гадзіну пазней, чым звычайна, а пасля снядання адбывалася цырымонія, якая неадменна паўтаралася кожны тыдзень. Спачатку паднімалі сцяг. Сняжок быў знайшоў у рымарні стары зялёны абрус місіс Джонс і намаляваў на ім белай фарбай падкову і рог. Сцяг паднімаўся на флагштоку перад сядзібай кожную нядзелю раніцай. Сцяг быў зялёны, як тлумачыў Сняжок, таму што ён выяўляў зялёныя палі Англіі, тым часам як падкова і рог азначалі будучую рэспубліку жывёлаў, якая паўстане, калі чалавечы род будзе канчаткова зрынуты. Пасля падняцця сцяга ўсе жывёлы ішлі гуртам у гумно на агульны збор, які называўся сходам. Тут планавалася праца на наступны тыдзень, высоўваліся і абмяркоўваліся розныя пастановы. Высоўвалі пастановы заўсёды свінні. Іншыя жывёлы навучыліся галасаваць, але самі ніякіх прапаноў прыдумаць не маглі. Найбольш актыўнымі ў спрэчках былі Сняжок і Напалеон. Але можна было заўважыць, што гэтыя двое ніколі не пагаджаліся між сабою. Калі адзін з іх выказваў якую думку, можна было быць пэўным, што другі будзе яе абвяргаць. Нават калі было пастаноўлена па сутнасці, ніхто не меў нічога супраць, выдзеліць маленькі выган за садам у якасці месца адпачынку для жывёлаў, якія састарыліся і не маглі болей працаваць, дык ушаліся зацятыя спрэчкі наконт дакладнага веку выхаду на пенсію для розных катэгорыяў жывёлы. Сход заўсёды сканчаўся ад спяваннем «Звяроў Брытаніі» і ўвесь час па абедзе прызначаўся на адпачынак. Рымарню свінні выбралі сабе за штаб. Вечарамі яны вывучалі тут кавальства, цяслярства і іншыя неабходныя рамёствы з кніжак, якія яны вынеслі з сядзібы. Сняжок сам займаўся яшчэ і арганізаваннем іншых жывёлаў у гэтак званыя жывёльныя камітэты, выяўляючы пры гэтым нястомную заўзятасць. Для курэй ён заснаваў камітэт па вытворчасці яек, для кароў саюз чыстых хвастоў, для вечак рух за бялейшую воўну. Быў створаны яшчэ камітэт перавыхавання дзікіх таварыстаў з мэтаю прыручэння пацукоў і зайцоў і шмат іншых, а таксама курсы па ліквідацыі непісьменнасці. Агулам беручы, усе гэтыя задумы не ўдаліся. Спроба ў хатні дзікіх жывёлаў, напрыклад, правалілася амаль адразу. Тыя працягвалі паводзіць сябе па-ранейшаму, а калі да іх ставіліся з шчодрасцю і з пагадай, яны проста з гэтага карысталі. Кот далучыўся да працы камітэта перавыхавання і колькі дзён быў вельмі актыўны. Адзін раз бачылі, як ён сядзеў на даху і гутарыў з вераб'ямі, якія бачліва трымаліся ад яго на адлегласці. Ён расказваў ім, што цяпер усе жывёлы таварышы і што любы верабей мог бы падысці і сесці яму на лапу. Аднак вераб'і не наважваліся падысці бліжэй. Гурткі ж па ліквідацыі непісьменнасці якраз удаліся. Да восені амаль кожная жывёліна на ферме была ў пэўнай ступені пісьменная. Што да свінняў, дык яны ўжо выдатна ўмелі чытаць і пісаць. Сабакі навучыліся чытаць даволі добра, але не выяўлялі асаблівай ахвоты чытаць нешта апроч сямі запаведзяў. Каза Мюрэль навучылася чытаць крыху лепей за сабакаў і часам вечарамі чытала іншым з газетных шматкоў, якія яна знаходзіла на сметніку. Бенджамін умеў чытаць не горш за свінняў, але ніколі не карыстаўся гэтым уменнем. Ён казаў, што, наколькі яму вядома, няма нічога, што было б варта прачытаць. Канюшынка вывучыла ўсе літары, але не магла злучыць іх у словы. У баксёра справа не ішла далей за «Д». Ён мог накрэсліць на пяску сваім вялізным капытом «А», «Б», «Ц», а тады, падціснуўшы вушы, абаўрэла глядзеў на літары, часам патрэсваючы чубам, і, што было моцы, спрабаваў прыгадаць, што то ж ідзе далей, але так ніколі і не прыгадваў. І часам, што праўда, яму ўдавалася вывучыць І, Ф, Ж, Х, але да таго часу, як ён іх запомніць, заўсёды выяўлялася, што ён ужо забыўся на А, Б, Ц, Д. Нарэшце ён пастанавіў, што яму хопіць і чатырох першых літар, і штодня раз ці два практыкаваўся пісаць іх, каб асвяжыць памяць. Молі адмовілася вучыць больш за чатыры літары, з якіх складалася яе імя. Яна любіла акуратна выкладаць іх з галінак і ўпрыгожваць парою кветачак, а пасля хадзіла навокал і захаплялася сваім мастацтвам. Ніводная іншая жывёліна на ферме не пасунулася далей за літару А. Выявілася таксама, што найдурнейшыя жывёлы, як авечкі, куры і качкі, былі няздольныя вывучыць 7 запаведзяў на памяць. Пасля доўгага роздуму Сняжок абвясціў, што 7 запаведзяў па сутнасці могуць быць зведзеныя да аднаго лозунга, а менавіта чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна. У гэтым, сказаў ён, палягаў асноўны прынцып жывялізму. Той, хто глыбока ім прасякнецца, зможа ніколі не баяцца ніякіх чалавечых уплываў. Птушкі спачатку запярэчылі, бо ім здавалася, што яны таксама маюць дзве нагі, але сняжок давёў ім, што гэта не так. «Птушынае крыло, таварышы, — сказаў ён, — гэта орган руху, а не дотыку, і такім чынам павінна быць прыраўнянае да нагі. Адметны знак чалавека — рука, прылада, якою ён чыніць усе свае зладзействы». Птушкі не зразумелі доўгай прамовы Сняжка, але пагадзіліся з ягоным тлумачэннем, і ўсе ніжэйшыя жывёлы ўзяліся вучыць новы лозунг на памяць. «Чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна» было напісана вялікімі літарамі на гуменнай сцяне над сямю запаведзямі. Вывучыўшы нарэшце гэты лозунг на памяць, авечкі праняліся да яго вялікім упадабаннем, і часта, лежачы ў полі, яны ўсе разам пачыналі бляяць: «Чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна! Чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна!» І блялялі гэтак, не стамляючыся, цэлымі гадзінамі. Напалеон сняжковымі камітэтамі не цікавіўся. Ён сказаў, што выхаванне моладзі значна важнейшае за ўсё тое, што можна зрабіць для дарослых. Якраз здарылася так, што неўзабаве пасля сенакосу Джэсі і званочак абедзве ашчаніліся, спарадзіўшы на свет разам 9 здаровенькіх шчанятак. Як толькі яны адвучыліся ад матчынага малака, Напалеон забраў іх ад матак і сказаў, што сам паклапоціцца аб іхнім выхаванні. Ён занёс іх на гарышча, куды можна было трапіць толькі па драбіне з рымарні, і там трымаў іх у такім адасобенні, што ўсе на ферме неўзабаве пра іх забыліся. У хуткім часе раскрылася таямніца таго, куды знікала малако. Яго дамешвалі штодня ў ежу свінням. Пачалі ўжо выспяваць раннія яблыкі, і трава ў садзе была ўсыпаная ападкамі. Усе жывёлы меркавалі, як пра нешта само сабой зразумелае, што яблыкі будуць дзяліць на ўсіх пароўну. Аднак аднойчы выйшаў загад, паводле якога ўсе ападкі мусілі сабраць і занесці ў рымарню на спажытак свінням. Нехта паспрабаваў наракаць, але нічога не дапамагло. Усе свінні былі аднадушныя ў гэтым пытанні, нават Сняжок і Напалеон. Даць усім іншым неабходныя тлумачэнні выслалі віскуна. «Таварышы, — закрычаў ён, — спадзяюся, вы не лішыце, што мы, свінні, робім гэта дзеля эгаізму або прывілеяў. Шмат хто з нас па праўдзе не любіць малака і яблыкаў. Я і сам іх не люблю, адзінае, дзеля чаго мы іх ямо, каб захаваць сваё здароўе. Малако і яблыкі, а гэта, таварышы, даказана навукай, змяшчаюць у сабе рэчывы, абсалютна неабходныя для добрага пачування свінняў. Мы, свінні, працаўнікі разумовыя працы. Усё кіраванне фермаю і парадак на ёй залежыць ад нас. У дзень і ўночы мы клапоцімся пра ваш дабрабыт. Вось жа якраз дзеля вас мы п'ём гэтае малако і яму гэтыя яблыкі. Ці ведаеце вы, што б здарылася, калі б мы, свінні, не справіліся з сваімі абавязкамі? Джонс вярнуўся б. Так, Джонс вярнуўся б. Напэўна, таварышы, крычаў віскун ледзь няўмольным голасам, скокаючы сюды-туды і матляючы хвастом, напэўна, сярод вас няма нікога, хто захацеў бы, каб вярнуўся Джонс. І праўда, калі было нешта, у чым жывёлы былі цалкам упэўненыя, дык гэта тое, што яны не хацелі, каб Джонс вярнуўся. І калі ўсё было выстаўлена ў такім святле, ім не было чаго сказаць. Важнасць таго, каб свінні заставаліся пры добрым здароўі, была аж занадта відавочная, і таму без далейшых спрэчак было дамоўлена, што ўсё малако і ападкі яблыкаў, а таксама і ўвесь ураджай, калі яны даспеюць, будуць належаць адным свінням.